Bon dia, sóc el Joan. Avui us parlo de la pilota. Jo tinc moltes joguines. La joguina que més m'agrada és la pilota. Però de pilotes n'hi ha molts tipus. Per exemple, com la de rugby, que és allargada. I la de tennis, que és petita, verda i bota molt. La de bàsquet és gran, pesa molt i és gran. La de ping-pong és de plàstic i bota poquet. La de platja. La platja és per inflar, és de plàstic i si la tires a l'aigua, això es diu el mar, llavors, o a la piscina, llavors flota. Sí, jo vaig dir que sonava i que si li dones un cop molt fort... Es peta, es punxa. L'espuma és per jugar a matar conills, per si et donen no et fas mal, i també per aquí fora, a les terrasses, li toca algun vidre no es trenca. I la de futbol és la que més m'agrada. Perquè, per exemple, a tennis no pot jugar qui vulgui, però si algú vol jugar i no té raqueta no pot jugar. Però en canvi a futbol sí que pot jugar qui vulgui perquè només es juga amb una pilota. I ara ens has d'ensenyar la pilota. Ai. Que la tenim amagada. I explicar-nos la història. La pilota aquesta és la que més m'agrada. Jo soc jugador d'un equip de futbol. M'agrada molt jugar a futbol perquè tinc molts amics i perquè he portat la foto. La foto, i escolta, Joan, no ens expliques aquesta pilota? Volta. Sí, que aquesta pilota volta molt. Volta molt. Aquesta pilota fa molts anys que la tinc i també per jugar a futbol és massa dura, per jugar a entrenos és massa fluixeta i la podem passar perquè la toquem. Ara la passa perquè la toquem. I mentre ell la passa, per què no li anem fent les preguntes? Vinga, Joan, tu mateix, venen les preguntes. Home, tocar el ventilador no, eh? No, perquè s'hagués mogut pum pum pum, però ha arribat a l'alçada del ventilador. No, ha tocat una puta. Ah, sí. Bueno, potser sí, no ho hem vist. Depèn de l'angle. Alguna pregunta? ¿Ningú més té preguntes? Mira la Júlia. Com és que està tan bruta? Perquè fa molts anys que no la netegem i perquè és molt vella. Ja, però si no la fas servir... Ja, és que fa temps que no la fem servir. De vegades sí, de vegades sí. No la netegem. Ja, perquè fa molts anys que la tinc. Però vosaltres creieu que les pilotes es netegen? Es netegen les pilotes, Joan? Quan es cauen molt bruta, sí. Ah, sí? Sabia jo que es netejaven les pilotes. Si es cau amb un xarco que és de fang. de fang. Mira, mira. Buscar. Què? No ho sé. No saps quin dia jugues a futbol? No, que fa temps que no juguem. Ah, els entreno, sí. Si no, els partits, quins dies són els partits? El dissabte. Els dissabtes. Però sí que saps quin dia és el partit, el dissabte. També tinc la foto del meu equip, però que ja no és. Tinc uns quants que són del meu equip. Oh. Què són? Mira, ara ens aquest, ho diu. Aquest que sóc jo, aquest... I aquest. Aquests són els que encara estan en l'equip o els que han marxat? No, perquè tu... I aquest és el Gerard de segon. I juguen tu el Gerard de segon? No. Perquè és una miqueta més gran. No? I l'entrenador? Perquè ens van canviar. Aquest es diu Diego. L'entrenador. L'entrenador és el teu entrenador. Jo també tinc un altre. Lluc. Lluc. Brillant, eh? Sembla com una mica daurada, eh? Aquesta pilota, que sí? És daurada? Sí. Júlia. Doncs que si té un forat allà, com és que no es peta? Perquè si no es peta allò de dins, perquè a dins té com una... com un globus negre, que és rodó. I com li diem aquest globus negre? Està molt dur el globus. Mira, la Paola té una pregunta, Paola, no? Júlia. Ui, la Júlia sí que té preguntes. Per què aquesta pilota de futbol bota i les altres no? Perquè les altres no estan inflades. Sí, com per exemple... No, perquè hi ha unes que estan inflades i no voten. Les que estaran patades. Home, les pilotes de l'escola de futbol no voten, Carla. Això està clar. De l'escola no. Mira, per si estàs infla, que la puguis inflar. Sí. Mira, ensenya'ls el forat. Sí. A veure, ara us ensenya el Joan. El Joan. El Joan ensenya on té l'entrada, que és com una vàlvula perquè entri l'aire quan l'inflem, però no surti. Molt bé. Doncs escolteu. Què li fem ara al final al Joan?